सुना है कि आप भी पहले पान खाते थे मगर बाद में पान खाना छोड़ दिया, इसकी क्या वजह है? एक वक्त गुजरा कि मैं भी पान खाने लगा था। मैं जब पान खाने लगा ना तो धड़ाधड़ तोहफे में पान आने लगे। तो अब मेरे को जो अपना नुकसान हुआ वो ये था कि जब तक पान मुंह में है अब इसको चबाते रहो और दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकते, जिक्रुल्लाह नहीं कर सकते, महरूम हो जाते। तो मैंने कहा यार ऐसा पान अपने को चाहिए नहीं जो मतलब अपने को जिक्र और दुरूद से महरूम कर दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फौरी तौर पे उसको 3 तलाक दे दी, अपने को चाहिए ही नहीं पान। मैंने मतलब बिल्कुल ही खाना तर्क कर दिया। इतना कभी साल 6 महीने में शौकिया किसी ने खिला दिया तो खा लिया। मुझे खुदा की कसम पान का भाव भी नहीं पता कि दुकान पे आजकल पान की दुकान पे पान मिलता कितने का, मुझे नहीं पता। मैं खाते ही नहीं, मेरे को चाहिए नहीं। जो अल्लाह रसूल के जिक्र से रोके उसका अपने से उससे दोस्ती नहीं करनी अपने, ठीक है ना? तो आप भी यार मेरे दोस्त बन जाओ ना, आज से पान की ही छुट्टी कर दो, न रहे बांस न बजे बांसुरी। और सिगरेट भी मुझे पीना नहीं आता, सिगरेट पीने का तजर्बा नहीं। और ये भी नुकसान दे यार, धुआं अंदर जाता है फेफड़ों में तो फेफड़े का कैंसर इससे हो सकता है। तो सिगरेट को भी आप एक एक कम करके आहिस्ता आहिस्ता इसको भी फारिग कर दो, देखो चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।